الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيادة فواق ناقة وفي رواية سعيد بن المسيب مرسلا أفضل العيادة سرعة القيام رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رونو مونږ او تاسو ته الله رب العزت یو کامل دین را لېږلې او د دغه کامل دین په ذریعه باندې الله رب العزت د زندګۍ په هر یو شعبه کې زموږ استادو رهنمایي کوي زمونگ استاسو دو جون یودا سے شعب نشتا چپاغی کی قرآن و سنت زمونگ استاسو رہنمائی دینے کڑی. اگر چنن منگا دخپلو بد و اعمال دو وجنا او د شقاوت دو وجنا پا اکثر و شعبو د جوندن کے دے اسلام د تعلیماتو نمخڑو لے باغی کی خویا د خواہش او د خپل مرضی مطابق مونږ روانیو یا پزے دی چې مونږ د قران او سنت تابعداری کړي وې د غیر قومونو په نقش قدم مونږ باغی کی زو. دیو جن د انسان زندگی دا په دو حصو مشتمل ده، یا به صحت مند وي یا به بیمار وي. او اہل علم لکلی چروغ صحتم دا اللہ رحمت تے نو بیماریم دا اللہ رحمت تے. ذکر دا پخانو متن بارک اللہ ذکر کرے امنگو تاسل یاد دہانی در کرے وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون. اللہ وی پخانی سمر امتن چیو دا حضرت آدم علیہ السلام دا دور نے راوالے تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دا دے ٹول امتن اللہ و ایما پا خوشالو پا تکلیفن بانے امتحان اغسط ہے. بس زندگی ٹول آزمائش دے امتحان دے خوکل دا صحت پا شکل کے اللہ امتحان اہلی چلے بندتا میروخ صحت ورکڑے راشہ دے سکے کل مال دولت خوشحالی ڈیری کی نو د مال د ډیر والی او د خوشحالی په حال کې د بنده امتحان اخلي. نو کل سړی بیمار کی په بستر باندې وغورځي فقیری کی غریبی کی هر حال کې الله د خپل بنده امتحان اخلي. په دې تمام حالتونو کې شریعت قرآن او سنت زموږ او استاسو رهنمائی کوي. ادا مسئلہ چی بیماری در رب العالمین پر رحمتونو کی اور رحمت تے خو کل از مونگ دخلی ندا سے گڑی وڈی رو باسو او دا مونگ اکثر دا بیمارانو دا نظریوی چی بس دا پا ما دا اللہ رب العزت عذاب دے دا اللہ امتحانات عذاب شمیرل ندی پکار دغا امتحانات عذاب جوڑی کی خوک چرے دغی کی منگ دا شریعت مطابق روان نشو. لکسنگ مالداری کی کسڑے دا قانون خداوندی خیالو نساتی نو مالداری سبب دا بغاوت دا سرکشی جوڑش. دغا شان کپ بیماری و تکلیف کی سڑے دا اللہ و دا رسول دا حکم خیالو نساتی نو دو نقصان ہوشی دا دنیا و دا آخرت دا دوارو. او کنا ہر حال کے سڑے ہوئی جدا ازمائش کو پمارا گئے امتحان راگے اس ددی امتحان او تکلیف پا وقت زما اللہ و زما رسول ما تس حکم کئے او حاغ مطابق دے حالت او جوندن اختیار کی. بس دیتا عبدیت ہوئی دیتا سوئی دیتا عبدیت ہوئی دیتا بندگیری ہوئی. دا حضرت ایوب علیہ السلام والسلام اتل لسکال اللہ بیمار کرو او دامنگو تاصل قرآن کی دید پارا ذکر گئی چی او سڑے بیماری عذاب نگرزے ذکر انبیاء علیہ السلام بانی دنیا و خیرت کی عذاب خداوندی نی بلکہ رحمت خداوندی. آغا بیماری کی حضرت ایوب علیہ السلام ددا سے اخلاق و مظاہرہ کرے چتاو سی تلاوت کوئی قرآن کی زی پزے صفت نراز کل رب العالمین دا ایوب علیہ السلام بارکی وی انا وجدناہ صابرا. اللہ وی ما امتحان روستے ہو خدا خپل بندہ ایوب علیہ السلام میں صبرناک مندے ہو. او کل وی نعم العبد انہو اواب. اللہ وی دیر خبندہ ہو ہر حال کے ماتب رجوع کولا نعم العبد انہو اواب. زے پزے اللہ دا ایوب علیہ الصلات والسلام داغی ستائے نہ کئی صفتوں نے بیان اتلس کال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار دخلے نے اف قدر لریستی نے مخلوق لے شکایت نہ کرے آنکھ بل رب تے جڑا کو اللہ داوی اغا جڑا ذکر کری اللہ وی و ایوب اذ نادا ربہ رایات کئی زما بندگان و حضرت ایوب علیہ السلام کلے چ فریاد کڑے و دعائے غختے و خوچانا خپل رب نے غختے داسی نے چ مشکل راغلے او بیا ولی را مدد کے بابا را مدد کے او غیر اللہ توی چرو رسے لکن اپو ہو داد تبی دے داد سرخو گی دے داد گزر دے داد بادو دے ہر یوشی دا پارے زان تا معبود جوڑ کرے شاہ ولی اللہ رحم اللہ کا شخصیت تے چھ دی بر صغیر تا دا قرآن و سنت علم دا حجاز مقدس ناغی روڑے دے ملکی دا قرآن و سنت دا علم چرچنو خلق دا فلسفی و منطق او دا یوبل انسانانو دا جوڑشوی علوم و پسی زن لگئی خرابولی آغا مبارک علم چھ دا برن راغلے و چھ غیت قرآن و سنت وئی ذکا علم آغی ما جاء من فوق کم چھ دا برن راغلے او علم آغا دے علماء لکلی العلم ما قال اللہ قال رسوله قال الصحابتهم اولو العرفانی علم آغا دے چھے کی دا بیانی چھ رب العالمین فرمائی لی سید الکائنات فرمائی لی صحابہ کرام فرمائی لی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علم گوریا گئی علم حاغ دے چیغی کی وی رب العالمین فرمائی لی نبی علیہ السلام فرمائی لی دا صحابہ کرام و اقوال پکیوی تا او زماو دا بلکی سی علم لی نا دا قرآن و سنت علم شاولی اللہ رحم اللہ بر صغیر تروڑے ایخ بلو کتابنوں کے فرمائی لی چونکی ہر سڑے وی صاحب الدار ادرا بما فیہ دا کور خاون پخپل کور خپوئی ہر عالم دین دخپل ملک او دخپل علاقے پا دستور او عادات او رواجون خپوئی شاہ صاحب نن سورمخ کی ویل وما من بلدت الا ولها آلہۃ تعبدون وہی پدی پاکستان و ہندوستان بر صغیر کی دا سے کلے نشتا مگر زان لے خدایان جوڑ کری دا غی عبادت و بندگی کئی ہر کلی کی بزرگ او نہ ہر کلی کی بزرگ تی گا ہر کلی کی بابا دے شہید دے چا پزور دزان شہید ور تویلی پزور دزان اس شہیدی ور تویلی او س ناس ز مواری ور تسپارلی ابھی کہ نتا سکو رہی دخبلو علاقوں کی باز نور علاقوں کی گو رہی منگ پل بوسخانی دا بابا دا درگاہ سرتنی ستاس مل کی لرگی مرگی چراجم کی ناغے دا بابا سرسکڑی اور مسلمانان ان دا عقیدہ و نظر اللہ غلا حرام کری دا غی پروا نہ کرے دا اللہ رسول غلا حرام کری دا غی پروا نہ کرے دا خپلی بیزتی بے حرمتی خیال نہ کرے خوائی که دا بابا دا خوانمی دا لرگی ور سر چائی خیا سیخی او که دامی تی پٹکل ٹکر برا کی پی گئی پخبرم پا مڑو سو کی دارائی کی یو پختو کی کتاب یو عالم لکلے دا رستم دے وفات تے مخ کی عالم و نیک دا کتاب نوم دے ارشاد الغی وی گمراہ سڑی تلا رکھے نئے کہ ویلی یو انگریز راغلے ہو دا دی رستم الاکیلا وی یو قبر سرڑے ری بساڑی مساڑی خلق کو تڑی ری بسخانے چھوڑتا وائے نئے غوی داو لے وی دا خلق پٹائی کچھ دی ولی و شہید خواہ کی منگو تڑو یہ بین پٹائی وی آغوی پختانو دیر زور اور خلق پا مڑو مسو کی دارائی کھوئی پی گئی پا مرمان مڑی مسو کی داران جوڑ کری او داغی ندان نقصان گنو چی بائی دا بٹا کر را لرا کی دا عقیدہ دا شرک و کفر کی دا دا عقیدہ دا شرک و کفر کی دا دا اللہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار دے نو قرآن تعریف لکھے چت دا قرآن چی دا سر نہ شروع کئی دا سی بچر تاخر پورو اگو رئی چی او سڑی غیر اللہ را مدد کرے و داغ تعریف قرآن کی را غریست بلکہ لعنت پر اغلے قرآن شریف کی کل غیر اللہ را مدد کئی ویدہ لیوانے رے قرآن ورلوئی کله وای د دن الوی ظالم نشتا، کله وای د دن الوی گمراه نشتا. او چې چا الله را مدد کړي نو داغه دا قران چې د چا حق واقعیات ذکر کوي دا داغه تعریف کوي. د خپل پیغمبر ایوب علیه السلام بارکی وای و ایوب اذ نادا ربه، اے زما بندگانو را یاد کوي واقعیا د ایوب علیه السلام کله چې فریاد کړو خوشاله کړو خپل رب ته کړو. د فریاد زه هغه رب العالمین دی ذات خداوندی خپل فریاد کی ویلیو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے زما رب مال تکلیف رسیدلې الله ز بیمار شوم پورا تلس کال پکې تیر شول تا ته فریاد کوم ته ډېر زیات مهربان یې د مهربانۍ کوونکو نام. نو یو خدا سے تکلیف او مصیبت کی چې سړې الله رب العزت طرف ته متوجی شي ډېر په موږ بیمارې او تکلیف راشي پکې دی ایمان نه خلاص ځنی بیماران بیا په درگاهونو ګرځي کنه حالا زنانه چې راضی تپوس له چې راضی کړه نو دای دې د پار راضی چې بیمار لبه خامخا د بابا د تلو دعوت ورکړي پیږي خبره. او دغه شان موږ ته سر مناسب هم دي کنه موږ د عقیدې نه گاونډی نه خبر په کار خدا له چې تا خپل عقیده داسې مشهور کړې وي چې د یاري چا ته لویل نشو چې بیمار بابا لمزي او تا خپل عقیده زړه کې پټه ساتل دا د حق د پټولو غ سزا وي ځکه ته چاله د توحید دعوت نه ورکې تاله د شرک دعوت درکې تاله د شرک دعوت درکې. نو راکه کورنو کې چې دا دعوت ورکې د ایمان مسله نه ذکر کړي ویره بیمار یو بس فلانه ټک پټک بابا دې پیږي په خبره سستا پتلو کې بس وخت لګي او جلاړ نو سمې نو بیا ګرځي باز دا سه علاجونه کوي ویره لاړ شال تبو دکې قبرستان کې بس شو دکېږي او د ولیو د بابا په درگاه کې بو دکې خوب کې بدر لوزریږي او تعالی بس کوي علاج بدر نه کوي خوب کې بس کوي په خوب کې بتاته علاج نو شیطان ورته خوب کې راش او چون کې بیماری شیطانی اثرات وی په دې طریقې ته لریش دی وای بس بابا را له خوب کې زور شو بابا را له خوب کې شو زور شو را له ماته طریقو خل دا طریقې ټولې د اسلام نظم عزت مند سړي خلاف دي. ایوب علیہ السلام چې بیمارونو د چا د قبر سره خوب کړو څوک داغه د علاج د خودنې د پاره ورته خوب کې حاضر شو اخو ای رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بلکې دا مسلې ته کوسم پکار دی عوامو کې دا مشدی تر عوامو مسله وای وای چې تر صحرا کې روانه صحرا کې روانه او دربانی شپراله نوې قبرستان لشپرا رسوا پرون چا تپوسو کو باز نور علماء ناسو یدا څنګه نمو علی یو خو کچری دا کی دی جزو دشم نو دا مړی به حفاظت کوي ادا مې ماران او لړمانان او شرمخان او پیریان نو ساتي نو دا خو د کفر عقیده او کدغه عقیده نموي نو قبرستان د خوبونو زین نه زمون فقها او لیکلی فتح القدیر لیکلی نور و فتاو لیکلی چې قبرستان کې خوب کول مکروه دی دا خوبونو زین خو نه دا خو د عبرت زین دا الله حبیب د قبرستان دو فائدې ذکر کړي وی دی ترازی یو خدا چې مردگان له دعا وکي دانه چي نو غواړي دا الله حبیب کوم ځای کې ویلي په خپل تعلیماتو کې چې قبر لدی د پاره لاړ شې چې ستي سو غواړي څوک د خزانو ور کولو والے دی وی دا تا گنج بخش څوک د اولاد ور کولو والے دی څوک د مقدمو ختمولو والے او مقدمو ختمولو والے څنګه مسلمان وجلے نو اس بے بابا خلاصے ولے دے کار دیر غٹ کرے گا رور وجلے پلار وجلے بل مسلمان وجلے نسمو خیال لے تاسو الحمدللہ سمجھدار خلق یہی یو سڑی مسلمان وجلے چ خلاصے نو خلاص ان کے ظالم وی او کا عادل وی گئی خبر واش دا طریقے جوڑ کڑی دا نا پوہی طریقہ کڑے دے مڑے دے رور مسلمان دے وجلے او اللہ وی زما دربانے قہر او غضب دے آتے وی دا مقدمو خلاصولو بابا نو پدی نیت باندې زوای زتمند کو سوبزی چ عقیده دای چې دې بدا سے کای با خود کفر عقیده او کدغه نمینو قبرستان د خوبونو زین لري دا د عبرت زیر دل تبزی مردگان ولب دعا کې اول تب خپل قبر او خیرت را یاره چې زمام دازیر زمام دازیر. نو حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی یو اللہ رب العزت تجاڑی منگو تاسو لم دادی مشکلات رالل ہر قسم مشکل ہوئی او دکی گئی ما عمر یو دیوال سر ڈڑی ملگوئی چھو خوب کوئی نیغ بیدار ناسی ہاں زکا عالم لوئی چاوئی لیو تا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وی مڈی اوری اوری دے چار نیک بخت باوری وی دمو غدا جو اندیم ناوری بھی گئی خبر با مجھے اسڑے راگے اودے دے ندسو باوری دے اودے کی گئی با اللہ و رسول خبر شوق سر آوری دل شوق سر آوری دل محبت سر آوری دل محبت و شوق سر دا اللہ و دا اللہ دا رسول والا خبر آوری دل اتا چو دے گر مانا من خبر آئی رکھا وی گئی خبر آوری سمی وی دا یادو ساتی دا اوریدون کو اثرات دا مقتدیان و اثرات پا امام غرزی گی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلم موزی کولو سورہ روم لستو ٹول تلاوت پہ گڑ وڈ شو چکل موز لرا فارش شنو خلقو لے وی سحال لے دا باز خلقو چیو دا سنہ سی کئی نا وی پا مامو قرآن گڑ وڈ کو پوی گئی پہ خبر وڈ نو دا شوق سر دا اوریدون کو یو اثرات دائی چی ویون کی نم پا کی خبر ای رکی پوی گئی پہ خبر وڈ و توجہ سر دا اللہ بندگانو ناسی ہر مشکل او تکلیف کی انبیاء علیہ السلام چا نہ سوال کرے منگو تاسم چدا حال جوڑ شی کہ لوگ ادا کے تکلیف دے پہ ہر حال کی اللہ تجڑ دے تو وہی عبدیت او پہ ہر تکلیف کی در پدر گر زیدل دا حال دا مشرک دے پہ ہر تکلیف کی در پدر گر زیدل کل بزرگ یونی سر ولاڑ کل دا بزرگ تیگی اگٹی سر ولاڑ کل دا شہید او دا ولی پا درگاہ کے ولاڑ دا حال دا مشرک دے دا جڑاو دا فریاد خود غیو زیر ویلیو کن آغایو اللہ والا ویلیو وی مالی سوا قرعی لبابک ہیلا فلا اردت فأی باب اقرعو اللہ زما خود تکالیف و مسائبو کی ستا دا در رحمت دا دروازے ٹکولو نبل در نشتا نو اللہ کتا دا دی خپل وسیع در نخالیو لے گلم نتر حال بل زیو خیا کم زیر بزم بل نبل زیشتا نبل ورشتا نبل درشتا پا ہر مشکل و تکلیف کی چید چاہتا و جو اللہ طرف تا دیتا ایمان و توحید ہوئی آو پار تکلیف کی در پا در گرزی دل در پا در گرزی دل دا حال دا مشرک دے انبیاء علیہ السلام تمام مشکلاتو کی چاہتا جڑی دیتا تا سلاغرد درد کی تیر شد موسیٰ علیہ السلام بانے اول مشکل کم راغلے ہو چی او کافری پسکو والو قتلے کو نو فرعون مشورہ کولا چی قتلے کئی بس روی نہیں سی چی قتلے کئی نو موسیٰ علیہ السلام پس رجل مومن پا من نمندر آگئے موسیٰ علیہ السلام توی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین وی فرعون سرد سردارانو او سرد وزیرانو ناستے ستاد قتلو لبارکی مشورہ کئی زد دی خارن زد تخیر خوائم شاہی خاندان کی لوی شوی تکلیفی ندلی درے موسیٰ علیہ السلام داڑن بے تکلیف دے چکل استرگی غڑولی او زوانی او بلوغ تر سیدلے رنبے مشکل پا موسیٰ علیہ السلام دادے فرعون فوجون اور پسیدی چیوی نیسی چی قتلی کی نبی دا غوخ کی چال جاڑی قال رب نجینی من القوم الظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام وی اے زماربا دا ظالم قوم ننجات را کی نبی چا تجاڑی دا غی پجبا دا چاف تا فریاد کولی رب نجینی من القوم الظالمین اے رب آد دی ظالم قوم ننجات را کی دا خار نووتو سور تلارا ندا معلوم طول عمر کی دا مصر نبار ہوتے ندے شاہی خاندان کی فرعون لکد بچی پشان لوے کڑے لار نه د معلومه دوی مشکل راغې دوی مشکل کې نبی چاته جاړي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل د لارې پریشانی دا د هجرت د مقام پریشانی ده نبی چا تجاړي وای اے زما ربا عذر دے چې رب زما ما ته ونی غلا رو خی بیا تر از منزل کړه د نارې مشکلات راغلی مقام هجرت له خور رسیدو اوس دې رکیږي به کمزه کې سوک پیجې نینا سوک پکې دوس نشتا پی جنگلو نشتا نو بیا قران دا وی بار کیسه وای ثم تولى الى الظل بیا د سوری طرف تواوری دو مشکلاتو کی دا اللہ پیغمبر سوئی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے اللہ چکم رزق و طعام را لے گی نزورت محتاجیم اتشپی اور ازیوشی جسمی خوڑلی اس کے لیے نیم ہر مشکل کی انبیاء علیہ السلام چاہ تجاڑی زان سرے یو اویا کسان کوئی تور لبوتے لیو ناغا ناپو علوی منتبا اللہ خیم با دا اللہ خبری اور دا اللہ قہر او غضب جوش کے راغی اوریا وارا مرش اوچی دا قوم یا اویا کسان بوزی والتا مرش نبی تا ہوگو رد عملوی مشکل لیکن چوز موسیٰ علیہ السلام یواز راغلے وے او دا قوم او یا سرداران پا کوئی تور کے مڑوے دا آغای دا جوندی کی دو دا پارا موسیٰ علیہ السلام چا تجاڑی امون خو اولیاء تا خاص کر چې هغه اولیاء دین ای ته ممدان نسبت کړي چې مړي ژوند دي کوي پخپل حکم ژوند دي کوي په یګی په امر حضرت موسی علیه السلام رب العالمین ته کوه تور ته وای رب لو شیتا لقتهم و ایایا اے الله کستا خو خشوې دای بده مړ کړي و او زبده مړ کړي و اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنتک اللہ تجاڑی فریاد کئی او دا سید اللہ دا رحم دا جوش را وستو خبری کئی اللہ ورطاویا وڑا رجبندی کئی چی زد ما موسیٰ تجاڑی او پتاب ملامتی آئی چی تلڑ شوئی بچی او یا وارا دی مرکل زد آمی جوندی کلتا دا پارا خو جڑائی چا تکڑی دا او یاو کسانو دا جوندی کولو دا پارا دا اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کلیم اللہ دے چا تجاڑی رب رب العالمین تجاڑی ہر حال کی ہر تکلیف کی اللہ تا جڑل دا طریقہ دا چھا دا انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم چکل بیمار شئے خپل حال ذکر کئے وَإِذَمَا رَبْحَ غَزَاتِ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ زَمَا رَبْحَ غَزَاتِ چِمَا تَتْوَعَمْ رَا كَيَوْ مَا تَسْكَاك رَا كَي وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ او کله چی بیمار شم نو شفارا کولواله سوک دے کله چی بیمار شم نو شفارا کولواله سوک مو خوایو بیمار اللہ کو او بیا در پا در او خور پا سر گرزو کله یو در کی ٹکرے و کله بل در کی ٹکرے و حضرت ابراہیم علیہ السلام وی وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ چی بیمار شم نو شفارا کولواله سوک دے اللہ رب العزت دیو جن بیماری اصل کی موضوع زمان انداوا دے بیماری سے مسائل میں ذکر کول بیماری کے ٹول و نلوی خبر دادا چی دے مریض توجہ دے اللہ تا پیدا شی او کدے ویل عیاض باللہ چی بس اللہ زر سی کڑے موضی نیولے نو کل نا کل پا دی سڑے دے اسلام دے دائری نوز شکایتو نا کئی العیاض باللہ اللہ نا گلی مانے کئی بلکہ مسئلہ خدا دا وی کلا اللہ دا چا بارکی دا خیر را دولری نو بیماری کی لکہ دا حدیث تے چی چا بارکی اللہ دا خیر را دولری دا قرآن و سنت صحیح علم سرد عمل نورتور کی یو حدیث کی دام نمشکار شریف دے چا سر اللہ دا خیر را دولری شر گناہنو نے پاکوم لوی لوی درجی میں ورت مکرکڑی دے خوغی ترسینا نو بدن بانی رنزور کی نو کدے صبرو کی او د شریعت مطابق ژوند اختیار کی نو دغه بیماری د گناهونو د معاف کېدو سبب جوړ شي او کده غړي وړي شروع کی او د شریعت نه خلاف کارونه شروع کی نبیات الله رب العزت شي اته ناراض شي هر حال کې الله رب العزت طرف ته متوجه کېدل بلکې دا مسله رستو ان شاء الله ذکر کوو کو وقت وي بیمار باندې کدا د الله رحمت نه وي. نبی رسول سلام وی چې بیمار ته لړ شي نو ورته وای ځان لم دعا غواړه خو مالم غواړه د دعاګانې قبلې دا چې فی صلی الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې بده خدای قهر او غضب نو دعاګانې به ولې قبلې خدا په د الله رحمت ته کنه خو بشرط دی چې د خلم سنبالله او د عقیدم سنبالله او کنه د بیماری او تکلیف سره عقیده کې مګړبل راغې او خلیم به واقعدا نو بیا دا یقینا عذاب دی. بیا دا سی بیمار دعاګانې نه قبلې نو د بیمار دعاګانې قبلې کی تب ورته چې مال دعا وکړه لکه دا د درس کې تیر بشو. امام طاووس رحم الله او چا تپوس تراغله مشهور تابعین نا بیمار ورته مال دعا وکړه ورته داله سره مسته نه دی الله دعاګانې خو الله د داسې غمزده او محتاج قبلې ای پروت ته ډېر په تکلیف ته الله دا غو دعاګانې قبلې بلکې دا دور لوی رحمت ته ګوره که بیماری د الله رحمت نه وي نو تپوس کوون کی لوي دورا ضروري ورکول نګي په خبره کدا د خدای عذاب نه د غضب زېل چیز خو ګناګاری کدا د خدای قهر وي نو د قهر او د غضب زېل چیز بیا خو سړې سکیږي ګناګاری کی د بیمار پرسې تپوس دا د مسلمان حق ده. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو هرير رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حق دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو هرير رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حق المسلم علی المسلم خمس دیو مسلمان حق په بل باندې پنځه حقونه دي. نور روایتو کې دین ډیر راغلی یو رد السلام چې سلام واچول نو واپس کړي هغه درته سلام وي نو ته باندې چې ستړی مشي او په خیر علی باز سره د عرف مطابق جواب ورکړي خو سلام نه چې یو چې مسلمان سلام واچول نو سلام به واپس کړي باز نه په ادا سیمې چې ډیر سلامونه په سوکه چې یا تنګي نو سلام خدا دې چې پتا دې د الله رحمتي نو ته پدې تنګي اخر سوچ پکاره باز ادا سیم ګوري و ير د خلکو د ډیرو سلامونو نه تنګ شي ٹھیک بعض الله باندې ګان داسي چې بازار کې سکار وینو د صحابه مبارک راغلي ابن عمر رضی الله عنه په بازار کې کار نو د سلامونو چولو د پاره براوت ځکه السلام علیکم ورحمت الله دا پوره سلام دی دیرش نیکیش او د نیکی سبب جوړې دلم نیکی دا نو چې تا سلام وا چولو بل در له سلام در کو نو شپې ته نیکی شي دا شپې ته واړستا په عمل نامه کې ولیکل شي اوس که پښولو کسانو د سلام وا چو نسور نیکی شي بلکه مسله دا سره وای کې یو دیوار من نه پله شو بیا را لګا بم سلام اچ سلام اچول الله او رسول الله د رسول حکم دی پدې تنګې دن دی پکارا کله دا سی وی چې د ګناهونو یو شامت او وبال او شقاوت دامي بیا سره په دین تنګي لکه راغلی وای منافق په جمعات کې دا سی تنګي لکه مرغۍ چې پنجره کې بند کړي وګې په خبره او مؤمن مسلمان جمعات کې دا سی خوشحالي لکه مې چې په وبو کې وګې په خبره مایه چې په وبو کې خوشحالي کړ مؤمن مسلمان د الله په کور کې سي رحمتونه پیراوري او دا د نجات غزیر دا د جمعات ناسته دا ډیر لوی قیمت لري دا د الله او د الله د رسول خبره او اورېدل ډیر قیمت لري خدا خو د غیب خبرې چې کلسترګي پټی شي کنه کلسترګي پټی شي نو بیا به دې پته لګي دویم و عیادت المریض د بیمار تپوس کول دارنګې د و اتباع الجنائز د مسلمان جنازې لتلل و اجابت الدعوت مسلمان دعوت در کو نو قبلول خو چې خلاف شریعت کار دی کډمې ډمان دی نو بیا به دعوت نه قبلې یا باغزه کې نور د شریعت نه خلاف شه لکه باغ خلق الله مال ور کې خپل غریبی تیر شي وایي په خبره باندې خپل تکلیف هرول دال بی دینه سړی کار دی نو بیا هغه پیسې ور سره رالی نو یې سمندل له اوس د ولاړې ټیکاله په خلکو خوري وایي په خبره باندې د ولاړې ټیکاله په خلکو بیا خوري الک خپل غربت رایات کا هغه خپل ذلت رایات کا خو حقیقت کی وی هغه پیسې حرام مرام حلال پیسې بیا په ولاړو روټو باندې نه خطرے او هغه ته خلق په معاشره کې سوې نن سبا دا سې دي چې سور دیندار شو خلق ویلی ونې دي چې سمره زناور شو ایدا غټ سړی دی پیږي په خبره باندې دا او اسلام طریقه نه دا ولاړ باندې روټي خو له مسلمان چې ځان لکم شي نه خو غیب الله ابن خو او داسې خلک چې هغه په ناسه روټۍ یا ډخوري نه د الله حبیب فرمایلی ستا تو عام دي او نه خوري مګر متقیان پرهیزګار خلک دي ستا تو عام خوري. نو اجابت د دعوت هغه وخت کې دی چې هلته شریعت نه خلاف نه او کتا لے دی خلیلا کیمرہ نہیں ولی پی گئی پخبر والا خلیلا دل کیمرہ نہیں ولی فتوان دیو باس آغاز ہے کہ نور دا شریعت نہ خلاف کارو نہ دی نو بیا بدا سے دعوت نہ قبل دا سے دعوت میں نہ قبل و تشمیت العاتوس او چاپ رنجو کا مور تاترش کے وایو نا با الحمدللہ وی او تب ورتی ارحمک اللہ وی دا اسلامی تعلیمات دکھے. امام مالک رحم اللہ درس بارہ کی راغلی مسجد نبوی کی وے درس کول وہی کچا با ترش کے اوکو ناغب الحمدللہ وے او جماعت کی بو گونج رو چت شٹول ورت وے ارحمک اللہ وے گئی خبر ما نخپل بچول او خے پخپل زد کئی خو سڑے ترش کے کئی نو کور کے ناستی کی دکان کے ناستی کی پپین نہ ناستی سڑے خلیل سونیس دا آداب دی دے اسلام کموس کے ولاڑے بخلیل سونیس زکہ زنی وقت جماعت گندش او د موز نبار با الحمدللہ وے سو کی چواری بر تو یرحمک اللہ او تب ورت دوبارہ وے یهدیکم اللہ و یصلح بالکم دا اسلامی تعلیمات زکل پکار مجھے پہ برما اسلامی تعلیمات دا زمائی زت مندوس دا کل پکار اگے سڑے را آسانی لگا کل سڑے باسائی کے تسول لاسوائے اگر میں ور لوی خلوازول وی شیطان ور پوری خان دی حدیث کرا غلی نہ دغوا پخلے لاس کی خود ازم کو علماء یو طریقہ کھولے کہ چرے دامو ار وخرا زدہ کبیا بدلا ارگمے نہ در وہی چال چ ارگمے راضی مور تباسی وای دا دا ناراستی علامہ دا نو دا غی نہ مخ کی دی دے دا وای جدا بد اللہ پہ حبیب نہ راکی ردی سر بن کلا واپس کی کل چ در لباسے اور گمے راضی توے دا شے بد اللہ پہ حبیب نو زکدا دا سستی علامہ دا انبیاء علیہ السلام دا سستی نہ پاک نو علماء کرام دا ترتیب خلے دی سر بیاسی نکی ارگمے نرازی پسڑی ہو کخام خارازی نو خلا پٹول خلا کپا مسکی نو پخلے بلاس کے لی پخلے بانے بلاس کے لی دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے نو گولا دا مسلمان تپوس کو پدی ٹھولو کارنو کی گورے یو شیر دا اللہ رضا چھ مقصد دی کلم گورے تپوس مپوس لزو و دا اللہ رضا تی یو طرف لے آیا وزے کی تقریر للاڑوں نیو بڑا و قباز خرشتیا ہوئے مونگا کی دیشی چاگا شاننو آئیو اگو ویتا چند تلے ویزا جنازی رتلے او دعا میں ورطا کولا نا غالم ورسا ندیر ازاد وغا ورطا وی وی چکتا چی جنازی رب ہم تلے خوصا نمبری با دخپلیم پکی جوڑو لے نا غور تیا اوسا پکی نمبری بے نو کب چری جنازی لنمبر جوڑو لزی او سری پکی دا خدای رضا مقصد دا نو دا خدای اگر رضا پکی ختم شو کوئی گئی پا خبر بار ٹھیک دشی جنازی تلول بڑیر کسان ہوئی دا بیمار تپوس کولو والا بڑیر خلقی خدا اللہ رضا دا پارا دا بڑیر کم ہوئی کخوا کی سوکی ہوئی یرا مونگا چی پلار بیمار ہو جی بیمار دے تپوس لینا دا تو بیدا غا تپوس لینے دی دا پا بدل تپوس دے جنازم پا بدل لوئی دے دا چاگی لینے دی نبیا ورطا ہم نزی کپا بدل دی سب منشو لاڑ استڑے شوی اغم دل راغلے و تمو لرالے دغشان کا تپوسم پا بدل لے او پائے کہ مقصد در رب العالمین رضا ندا نو پاغی سن ملاوی پاغی سن ملاوی او کد اللہ رضا پا کی مقصد دا نو دا آغی دیر لوی اجر و ثواب دے حدیث پاک کی راغلی دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چ ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامه رب العالمین بپرز د قیامت و یبنا آدم مرست فلم تعدنی یو بنی آدم با اللہ علیہ حساب کتاب د پارم خلو لاڑی وای با رب العالمین بور توئی بندا ز بیمار شیوم تا می تپوس نو کڑے قال یا رب کیف اعوذک و انت رب العالمین دا بند بورت وی اللہ ستا بمی سنگ تپوس کولو تو خود طول مخلوقات پالن کے قالا اما علمت ان عبدی فلانا مردوا فلم تعدہو قالا پتنیشتا دما فلانے بند بیمارو نتی تپوس لنویتنے اما علمت انک لو عدتہو لوجدتنی عندہو خبردار کچری ته داغه ته پوسله تلې وې زبد مور سره خوا کی مون دی وې رب العالمین ورته وست دین لوی اجر وسی زما رضا بدر ته خدا دې نه پاره نه چې دې نه پاره ګور دې بیمار ته پوس کی حکمت سره بازی بیمار پریوزی داغه بال بچنار پراتوی داغه د سنی نو دې نه پاره نه چې ته لړ شو ګور جره مرګ لنی دې دې او کله دې بګې خبره یا ولړو غورځه چې بس ته خو ختم اباځي دا نه پوهول وي ګور وصیت وصیت په ژوندون په کار دی مثلا ان شاء الله رستو ذکر کړو نو دې جلړ شو لوي وصیت وصیت کاوا وشي په خبره وصیت سی د ریواجو وصیت ناغل نور مړو ورو غورځي نه یو خلړ شاغله تسلی ورکړه لکه رستو ان شاء الله حدیث ذکر کړو وای کته لا پته لګي چې بس دا بیمار زو وته والے مدې مړکیږي ته ولړل وی کړ چروغ را مټي او ټیک ټاک فیصله د الله ستا په تسلی بدلی کی نه خود د زړه په پیښه دوی موږ وره چې دل څه تکلیف ده نو داغه مدد او نصرت وکړه ځکه هغه بیمار دی ته روغ را مټي نو کدا هغه د بچو د خوراک سکاک ضرورت یې نو هغه تعاون ور سره وکړه کدا هغه نور څه تکلیف ده ناغه لري کا نو چې په دغه نیت زی چې زبد د مدد کوم نصرت به کوم د دک څه تکلیفي داغه زاله وکړه نو رب العالمین بو یما علمتا لانک لو عدتنی لو عدته لوجدتنی عنده کتا د بیمار پرسی کړه وې زبد ور سره مون دی وې باز روایت کی دام راغلی وې به اے بنی آدم ما تا نه تو عام غختو نو تو عام دینو راکړه تو عام دینو راکړه وې به رب العالمین څنګه تعالی تو عام درکمو ته خو رب العالمین وی وی تعالی پته نشتان نو استطعمک عبدی فلان فلانی در نتو عام غختو نو تاولنو ورکڑے پوی گئی پی خبر با مو خود رواج اغد خیرات نا تیاری دوبار وفات خیرات نا کزا کرو میلاد النبی والا خیرات نا کزا کرو و طالب کسا پا کسا گرزی پوی گئی پی خبر با طالب کسا پا کسا گرزی میلاد النبی گدا چرگانو غوخی اخری پوی گئی پی خبر با نو خیرات چی تکے نو دا طالب ولی کسا پا کسا گرزی او ته چې وې زه خیرات کو نو تا چې ته طالب فقیر مسكين د کونډ یتیم ته پوس کړي دا لپته دا چې ستا په محله او تا سره خوا کې سورې یتیمانان دي او سورې کونډې دي زمون خیرات یاد چوری خیرات وي یا مو خیرات د بار وفات خیرات ته یا چې بس سره سم رواج دی کنه سره سم رواج دی او دا میادو ساتي ګور دا اگر دراله چاوي دا بازي دل تمون نه اوري قران درس لم کینی وګوره خیر د چا ازر لازار نه رسې خیرات د چا قضا کینه باندې دي کې موږ داسې مرګري دي چې د مړي دواله په درې مرز د خیرات د خوراک په نیت سی پیږي په خبره باندې شیخ رحمت الله علیه وکړه ټوک نه یو خبره کوله زمو خو هغه شان نه دی شیخ بوي وی کمان الله رب العزت پرز د قیامت تکوزو کې جدا فلانه کافر او فلانه جنت لبوزب نزوام الله ته مالکی بس کو بوزي نه بوي وے جما سره قران ویلے او ما ورته قران خولے او د بیا د اغی لحاظ نه دکړي رضوان الله دا ظالم مګور پیګی په خبره وات دا شیخ رحمت الله علیه درس کې چې ما نه قران وے ما ورته د زړه په وینو قران خولو د الله فیصله واوریدا بیا هم د بار وفات د خیرات په غړو باندې ګیره غړای پیګی په خبره وات باجرا لوی مرګری بازی وی خوړو خیرات وی به پالا سونو گیره غوړی کی په داسې خلکو به د الله کتاب ته ناس ته خود درې می خیرات باندې گیره غوړی غړو باندې په داسې خلکو باندې به الله بندگانو سکے کله نا کله داسې د منکری کې عملی سو مالو وستا دړو زور ډېر دی دا خلک پیری منی نه مولم پتره خو بس دا وایو چې سبا د الله دربار کې عذر خو وای دا خو بس وکنه وای کنه جما دا مسله اورېدلې دوه نو داسې وی چې درس کیم کی نیلتم اوري خو اسی پړمبای رس دوال نه زی پدوی مرز دوا پدری مرز دل ته خیرات کی نو بس دی ویال ته ملمای پی گئی په خبره باندې دی بیا غزه کیسی د درې می د سلوی ختای د کال د خو رواج داسې خیرات په نخره داسې د رواجونو زیل به نه زی میلاد دے بل شیر نو اغزه خیراتونه د خو خیرات نه دی پی گئی په خبره باندې ابیا اور له دعا غواړي خدای دې د خیرات قبول کړي ناغرض میرے درس کی ویلو کنه زمون کلی کیو سړیو ناغ بلاړو پردو باغونو کیم کلا ایندوانو میندوانو باغونو ډیر خټک ایندوانی به دبل روشو کولا به خړ بیا به دوا ولو گئی چې خدای خیرات قبول کړي پیږي په خبره باندې هغه د الله او رسول مخالفت کوي د ورله میلاد پسې دوا ولو کوي چې سی نو دا خو بیا د دین درو کو دا خو یو قانون زمګاړو نشو ویګه په خبره استاد جنا صاحب لکه چاګیره جوړه کخوا لوټ هونه لګي کلګي او کبریت موله جوړ کله په لوټ د پاسه اې د لوټ اغل دې منې دې جوړ کړي دا هغه د فوټو بریټ ته جوړ کړي او هغه دې مخ ته پاسه ری سختو کو هغه لوټ هونه لګي او سید الکائنات یو دین پریخه او بس زماستا خوخه ده که کمی پکی راولو که زیاده پکی راولو دا ده طول خبره ده که نده دا خود ده طول خبره ده دین ده طول شهره دا یو قانون ده دا یو دستور ده دا نچی دی که ده چا خوخهی نسوک ده تکمول کهی او سوک ده پده که سکه پده که ده زیاده دا خود ده طول شهره پده که ده دعا طول لے پده که ده خیرات طول لے پده که ده اسقاط طول لے دا اللہ بذات عالیه میری قسمی چغینه یو ذره بر کمی زیاده چاو کو کنه ندا اللہ دا حبیب فیصلہ دا وی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چاچ زان نه یو نوی طریقہ دا خیر خیرات دا عمل رویستا خوچ زما حکم پینشت دا اللہ حبیب وی اغرد دے اغمردود دے اغا مقبول لدے دربار خدا وندی متفقون علی حدیث دے دا نوی دما بند فلانے بند اگشے و تاورت نوور کرے اما علم تانک لو طمته لوجدت ذلك عندي وای کتا غت توام ور کړه وینن بده داغي اجر پس اې د لوټ اغل دې منې جوړ کړي دا غد فوټو بریټ ته جوړ کړ او دا غد دې مخ ته پاسه ری سختو کو اغه لوټ خونه لګي او سید الکائنات یو دین پریخه او بس زماستا خو غد کمه پکرا ولو کو زیاته پکرا ولو دا طول خبره ده کنه دا خو طول خبره ده دین د ټول شهر دا یو قانون دی دا یو دستور دی دا نه چې دی کې چا خوخی نو څوک دې تکمل کوي او څوک دې پدې کې سکه پدې کې زیاده خو د ټول شهر پدې کې د دعا ټول لے پدې کې د خیرات ټول لے پدې کې د اسقاط ټول لے دا الله په ذات عالیه میری قسم چې غیره یو ذره بر کمی زیاته چاو کو کړه دا الله د حبیب فیصله ده وای من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چاچ زان نه یو نوی طریقہ د خیر خیرات د عمل رویستا خو چې زما حکم پینشت د الله حبیب وای اگرد دے اگمردود دے غا مقبول نه دے دربار خداوند متفقون علی حدیث ته دا نو ایدما بند فلانے بند وګشه او تا ورته نو ور کړی اما علم تانک لو طمته لوجدت ذلك عندي وای کتا غت توام ور کړه وینن بده دا غي اجر زما سره مونږ دی وے بیا بو یې بنی آدم آتا نما دو بو طلب کړو فلم تسقینی نو بده نو را کړه دی وای یا رب وکی فاسقی کوا انت رب العالمین ما وتعال څنګه وب در کړی او تو رب العالمین وای دما فلانی بند در نو بو غختې نو تا نو ور کړه کچری دی ورکړی وې نن به ما سره وګومندې وګور دی په لمګورې کتو عام دی ورکو چاله غریب لا نو الله وې اجر به ما سره ومومې خبرې له خیال لس اجر به ما سره ومومې او کو به دی ورکې وې دا غې اجر به مې خو کده بیمار ته پوس دی کوې ما به ور سره ومومې په خبره خو پويږي کړه نو ګور دی بیمار او د تو عام او اسکات په اجر کې ډوره فرق لري وای کچری تو عام دی ورکړی وی غریب لر نن بده ما سره اجر مونږ دی وی کچری وب دی ورکړی وی غریب لر نن بده وب ما سره مونږ دی او وای کچری دی بیمار ته پوس دی کړو خو پسن یت داغه د تعاون او د مدد او نصرت پنیت نو زب دی الله وای داغه سره خوا کی مونږ دی وی د بیمار ته پوس دمر لوی اجر دی نو دا بیماری کده خدای عذاب وی نو بیا بداو لوی د بیمار پختنی سرا اے د چا په خوا کی چې تعالی الله ملاویږي نو غلبه ملاوی کنه به ملاو کوئی کوي په خبره د چا په خوا کې چې تعالی الله ملاوي نغلب ملاوي کنه به ملاو دی وجنه بیمار تا دا خپل بیماری مصیبت او تکلیف ګڼل نه دی پکار بلکې د په خوا کې خو نور له الله ملاوي د په خوا کې نور ته الله ملاويږي او دام چې اسلامي طریقې مطابق عیادت وي ځکه الته الله ځکه ملاويږي چې ته چرا بس دا خو اخیره مرحلو کې ده داسې په مامره روان نه نو ال تدخل گناهونو توبه او باسي تجدید د توبې او کې او نیکو اعمالو ته ملا وته د بیمار او د مړي د جنازې د شمولیت فائدہ سوا طالب مرګ یادېږي بیمار سرم سکی مرګ را یادېږي لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل بچی ته وصیتونه کړو علماء تفسیر او وصیتونو کې دا ذکر کړی وی بچیا جنازو کې ډېر ډېر شامل هغه مرګ بدرا یادی ودونو لډېر مزه د دنیا محبت به پزر کې سکی او بیا دا خو هغه شری و دنیا یاد بیا چې دا ریواجی و دنیا دا د لقمان حکیم رحم الله په وصیتونو کې چې بچیا ودونو کې ډېر شمولیت مکو او په جنازو کې ډېر شمولیت کو دا الله د رضا په بنیاد واره ندی وجنه زما عزت مندو دالوی شعر حدیث پاک کی راغلی اور دا سید ابن خزیمہ اور نور کتابوں کی دا حدیث ذکر شعر یوزل نبی علیہ الصلات والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں فرمائے من اصبح منکم الیوم صائما وینن خبد چارو جنی فقال ابو بکر انا ابو بکر رضی اللہ عنہ زما روجر وی من اطعم منکم الیوم مسکینا وینن خبد چایو غریب و مسکین مڑکڑے نی نو چاغا گنو کو ابو بکر رضی اللہ عنہ یا ند اللہ حبیب مایو غریب موڑکڑے فقال من تبع منکم اليوم جنازا وینن خو سوک جنازی تنی لاڑ فقال ابو بکر انا وید اللہ حبیب از لاڑے وی من عاد منکم اليوم مریض ون نن خو سوک دی بیمار تپوست لاڑ نی ٹو لغا گنو کو ابو بکر رضی اللہ عنہ انا ند اللہ حبیب ورتوی مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنه ودا صفاتنا په یو بند کې جمع کیږي نه مگر جنت تبزي خدا الله رضا او اخلاص پکې ګوره ضروری خبره دا خوږه چې چا کې دا الله دا رضا دا پاره کم کار چې کې دا الله دا رضا دا پاره کې ناغ سړې وس کیږي جنت تبزي نو دې بیمار د تپوس زما عزت مند ډېر لوی اجر او ثواب دې او پدې نیت چې داغه ستاونو کې خپل مرګ را یاد کې دارنګي غته ترغیب د اخرت طرف ته ورګي وګي په خبره باندې ځکه بیمار ته د علاج نه زیات ضرورت د توبې استوره مر خاصم په نیټه ده چې کله الله لګله پاغه نیټه برازي خو که بیماری کې مسړې الله له متوجي نشي او بیماری کې دې توبه او نباس ناخر د توبې استوبې سي د توبې استوبې کوم وخت دغه وخت کې سړی بیماری نه توبه و د ګناهون نه توبه واسي او نیکو اعمالو طرف ته متوجش یو حدیث پاک کې راغلی امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من عاد مریض ون چا چې د بیمار تپوسو نو ناداه منادم من السما یو आवाज کون کې د اسمان د طرف نه आवाज وکي فرشتہ وی تب تو اتواب ممشا کا تدی خوشحالی سر اسے گی استاد آتل دی مبارک دی او تا و تب وقت من الجنت منزلا تا پا دی تش تپوس کو لبانے زان لجنت کی تیجو رواہ ترمیزی و حسنہو امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے او بے ویلی چی دا حدیث حسن نے نو دے بیمار دے تپوس دمر لوی اجر دے او دا اللہ رضا پا کس دا دا پا کس شرط دا دارنگی حدیث پاک کے راغلی دا حدیث دا مسلم شریف دے صوبان رضی اللہ عنہ فرمائی لی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی مسلمان چکل دا بالرور مسلمان تپوس دا لڑش نو لم یذل فی خرفت الجنہ حتی یرجعا امیشہ دے دا سرے لکے سڑے چی دا جنت تو عامل خوری دا جنت میوی خوری ترسو چی واپس نظر آگلے نتلو اور اتلو نہ چی واپس شوے نہ دے دے دا سی دے لکہ دے جنت میوی چی خوری دے جنت خوراکو نہ کرے نہ دے بیمار زمائی زتمند دے رلوی عجر دے او بعض روایتو کی دام راغلی وی یو سڑے او دسو کو دے عیادت دا پارا چونکہ عیادت عبادت تے کم عبادت چی پاو دس کی اداشی نو دے رجر دے آنس رضی اللہ عنہ فرمائے لی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من توزع فاصل لزو چاچے او دسو کو او ڈیر خیستا او دسو کو دو سنت طریقی مطابق وعاد اخاہو او درور دو تپوس دو پارا لارو محتسبن ورسر شرط سے دا اللہ رضے مقصد دے دا شیپا کی گران دے دا دکا حدیث کی مراغلے محتسبن دے تپوس کولو کی مقصد دا اللہ رضا دا نوی بوعد من جہنم سبعین خریفاً پا یو تپوس با دا جہنم دا اورن او یا کال لرکڑیش بگئی پا خلقا او یا کال او سڑے روان دے او سفر کئی دورا با دے دا جہنم لرکڑیش دا حدیث پا دی ترتیب بانے ما ابو داود ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی ماور ادری جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی او مسلمان دا بل عیادت تساری لارو نو تر ما هام ورته او یا زر ملائک دعا غواړي. دیو بیمار ته پوس دیو کو د الله د رضا په بنیاد الا صلی علی 70 الف ملک حتا یمسیا او یا زر ملائک ورته دعا غواړي. او که چیرې دې د مازیګر او ما خام وخت لاړو نو تر سبا پوری او یا زر ملائک ورته سکي دا ورته دعاګانې غواړي. د دې وجنه زمای عزت مندو دومره لوی اجر او ثواب دې د بیمار د تپوس کول. نو د بیمار تپوس دا دومره لوی اجر دی خو یې کې د مسنونی طریقې خیال ساتل پکار دی. یو حدیث کې دام راغلی و اذا مرض العبد ثلاثه ایام بیمار تدری رضی بیمار شو د په صبر وکړو نو دې بده ګناهون ندا سي پاک شي د دریو رضو په بیماره کایو من ولدته امه پکما ورس چې لکمور نه پیدا وي وګوره هغه بیماران یادې بازي بیمار شي نو واړو ګناهونه بیماری سره معاف شي او د غټو ناغتو وګو بس. او که بازي بیمار داسي وای زړه خوشحالولو د پاره ول وټي وی کیره او بازي چرتنی ور دی مونږ کور کې بیمار دی یو سو رضو دا ټي وی دا زړې لګدا سي وای سي زړې مشغول وي پیګې په خبره نو کاغلې ټي وی د پاره ضرورت بازي په غانه بجان نظر الله تسلی ورکړي نو هغه خبر او خیرت راغه د بیماری سم مقصد نه ده شي په خبره وره ور مؤمن مسلمان وای چې بیمار شي نو دیو د گناهونو توبه واس. او د منافق مثال دا څه ده لکه یو مالک د اوه ګوډ او تړلا اوه د درې ګنټي ناس د درې ګنټي پس ولا پرانسته اوه لدا پته نشي یا تړلې ولي او لا پرانسته ولي په دې ته خبره وره نو د بعضې سړی بیماری داسي لکه اوه لګوډه تړل اغه نه د تړلو په حکمت کویږي او نه د پرانستو په حکمت کویږي. نو بیماری کی واړه گناهونه د بیماری سره معاف کی او سوال نه پیږي اوسړي بیمار دی او د لویو گناهونو نه څه دی نه کوي توبه دینو بس خو زموږ سره خدا سي سخشي وکړي. بعضي خدا سي رشتہ دار هم الله ورکړي سړي سره اغه خپل همتي نو کده ځن کته سبا کمړ کیږي نه مرته نه ای کور لراولي خو کیره ولا خړای پیږي په خبره باندې بعضي داسې رشتہ داران دي اے به خود پروتي میاش وا هغه خپل عمل دا غو شروع دی پیږي په خبره باندې بعضي بیماران یو یو میاش به خود پراتی خدا سے وارثان پریخی کنه کده به خودم دے کنه خود د ګیره میره تر زرغونی گینا پیږي په خبره باندې. نو بعضي سره په بیماری کې پکارې سړي توجه اخرت طرف ته پیدا شي او دې د خپل گناهونو نه توبه و باسي نو دې سره الله رب العزت څه کوي گناهونه معاف کوي گناهونه معاف کوي دې سره. او دې بیمار په تپوس کې دا خیال پکار دی بازی گورا اکثر خزرانوں کی دا مصیبت ڈیر د بیمار تپوس لے چلڑشی نکور کے ناستی گپ شپ لگے وہ یہ بہم رب. او بازی کو ترغی پوری تپوس نی چی بور تا چی پا خی بازی پا کی روڑائی بخری دیو جنہ زمون فقہاو لکری وی دی عیادت پا دوران کی دی بیمار پا کور کس خوڑل مکروح لی اگر یہ خپل نخوری پا تکلیف تے ورے یو بیمار سر ٹور کور پریشان ہے کنی پریشان ہے نہ خپل ډوډۍ نه خبرې نه خپل دغه نه په پریشانۍ کې او دا لړشي نه دا د سنتو نه خلاف دی هغه باندې دا اجر نه دی سنتو نه خلاف عیادت سنتو نه د سنت طریقې مطابق وي. بیمار کر بس خو نه یو خدا سره چې بیمار دا سره خپل لورې دا خپل رشتہ دار دا په کور کې راغله دی رره یو چې تیر او سشه بخورینا کناری نم د چاته پوس لاړو نو سشه دی خورینا بیګي په خبره بیا باز خلک لړشي نو لته ګپونه شپونه لګي داما مخی حدیث تاسو لوي دا حدیث مشکات شریف کی ذکر دے امام بیہقی شعب الایمان کی ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ چ نبی علیہ السلام فرمائے العیادت فواق ناقتن عیادت ب دمر وخوی لک پخاو خوی او زم گو استاد عمل کیو خی نشتا اس غوا میخا زنانا لشی نو کلا غوا میخا اوخه چ مالک لشی یو دل تے شود والی نو بیا ورتا غ بچی ور پری ناغلک سات د پارا غمور روی او هغه سره هغه غپی راضیات کینو به اوتړي او بیا ته شو دای څومره وخت چې دغه بچی په پرې خودو ور کیږي او بیا لری کې نا تقریبا نیم منټم نی دومره اندازه کی. او حدیث کې راغلی مرسلن حدیث ته امام بیهقی ذکر کړي و یفضل العیادت سرعه القیام غورا عیادت د بیمار تقوسر جزر ترا پاس دیکھ علماء لکری آغا سڑے تے مستثنا دے چی بیمار پا آغا خوشحالے ویما سرکینا دا بازی کس پا ناس تا بیمار لتسلیو اور تا تسلی خبری کئی نو کد اغت مستثنا دے دین علاوہ بہترین عیادت سے چیزر برا پاس او مظاہر حق کی واقعہ ذکر کری سری سختی رحم اللہ مشہور بزرگ تیر شئی ویدے دے تپوس لسک لارو دیر ساتے گب شپ لگولو بے ولے بس مونگو خضو دوار آتا ہو وارو تیگئی پی خبر بنا نو سری سختی رحم اللہ لاس پورتا کری وی یا اللہ دیل دے بیمار دے تپوس چلو خے تیگئی پی خبر بنا یا اللہ دے بیمار دے عیادت پا سنت طریقی وانے پوہ کی نو خطو آئے ورطو کا دا مقیم مناسب کرن ایم پوشول جی دے جو ختم گو بازی بیمار غریب پریشان دے او خلق اور سر گپ شپ لگولے کل بیمار تا دا سی تکلیف دے چاہوئی جی دا خپل بندم را سر نوے نو دا سنتو نا خلاف طریقہ نو سر سختی رحم اللہ ورطا دعاو غفتاوی یا اللہ دے دے عیادت پا سنت طریقہ پوئے کی عبداللہ مبارک رحم اللہ بارک را غری یا غالباً بلسو کولی بزرگو نو یغ خلق د تپوس راتل یو راغله وغډر تنکړو ناغه چې چا تنکړه اوره وې ته خبر دی تپوس والو ډېر تنکړه نو خو خدای نه چې دروازه در پسې بند کړ ناغله بندې کو خداغه طرف نه بند کدي تر یې تم باروزه پیګې په خبر واټ وېدا خو ډېر خای چې دروازه بند کړي خود دې طرف نه نه بار طرف نه را پسې بند کړ پیګې په خبر واټ نو بیمار حال لکتل پکار دی مسنون طریقہ دا خود شریعت مطابق دا حدیث پاک دے نبی علیہ السلام بیمارو او صحابہ ناستو بس سو یوسو خبری دا اللہ حبیبی او شڑی دا ٹوڑ کوئی گئی پہ خبر بھائی حجر مبارک نٹوڑو شڑ لے شو نو بیمار تپوز دا شریعت دا اصول مطابق چیوی نو بیا پاک زمائی عزت مندو دیر لوی اجر و ثواب دے او کدا سیوی چی منگ اب شپ لگا ولتا خاص کر زنانا خود دیر زیاد بے انتہا سکے شور کئی نو دا مسنون طریقہ نہ دا مسنون طریقہ نہ دارنگی بیمار تلڑ شی نو تسلی ولا ورکا او دا ورے چھ مالم دعا غواڑا خپلم زان ل دعا کا حدیث پاک کی راغلی عمر رضی اللہ عنہ فرمائے لی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اذا دخلت علی مریض چکل پ بیمار وردن نشی نو فمرہ یدعو لک ورت حکم ک چھ مال دعا گان غواڑا فین دعاءہ ک دعاء الملائکہ د بیمار دعا گانی داسی قبلی گی لکن ملائک دعا گانی چی قبلی تاد ابن ماجہ حدیث تے د بیمار دعا گانی سنگ قبلی گی نو بیمار لخوی لد دعا گانو مقلع دے دانو اجرا پا ما دخل قہر دے و غضب دے د دعا گانی دا قبلی کی پشان د دعا گانو دا ملائک دارنگی و حدیث کی دا سی مراغلی آنس رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ویعود المردع د بیمارانو تپوس دزائی وَمُرُوهُمْ وَرْتَحُكُمُ كَيْ فَلِيَدْعُو لَكُمْ چِ در لسو کی دعا در دو خوڑی فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيضِ وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ گناہوں نے معاف کی گی نو کل اگر دعا دے دی وجہ نہ قبلی گی چی گناہوں نے دی مریض گناہوں نے دی بیماری سر معاف شلو اسی توبہ ویستا نو سمرہ چی سڑے دی گناہ نہ پاکی گی دمرے دعا قبلی گی نو اید دی گناہوں نے معاف کری شوی او دی دعا گانے قبلی گی یہ حدیث کی دا سمرہ گلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے ویلا ترد دعوت المریض حتی یبرا د بیمار دعا تر غیرت کی گی نہ تر سوچ سم شوی نی بچ کل سم شو کنن بیا آغا رحمت خداوندی نشتا دی وجہ نشتان رحمت اللہ علیہ بوی دا بیماری رحمت تے نو ایکل کے چال دعا کے ردا سی بکے چیا اللہ دا یو رحمت دے دے خود مونگا او دے کمزور دے برداشت نشی کولے دا یو رحمت تے لری کے او دے صحت رحمت پیرا وے نو دا بیماری دا اللہ با صحابہ چ دی بیماری فضائل اوری دی نو صحابی دے اگوی دی چے الہ العالمین ہمیشہ می دی تبئی تر مرگا او چے دا فرض مز نہ منو باسی او دے جہاد نہ منو باسی وے چے جہاد ٹیم بشو صحابی دعا قبول او اگا تب او تے لری شو چے دا فرض مز ٹیم بشو تب او تے لری شو او بیا او پیرا اور اس دا غزنانہ واقعہ با ذکر کرو چ خلق وہ لکتل اشارے بے کول جدا غزنانا دا جوندو کی گرجے و جنت والا دا یو زنانا نبی علیہ السلام ترالا وی قربان پا ما بی خودی رش او پا بی خودی کی کلا بی پردیش اللہ نا سوالو کچی مانا دا بیماری لی قربان دا صحابہ دا شان نا دنیا یقینا فانی گن لیو دا اللہ حبیب ورتوی کچر سبر کے نو جنت بی در دا او کدوا در لو غوارم چی اللہ دا نا بیماری لی گی بے گئی پا خبر با ناغوی دا اللہ حبیبا صبر کو مال دا جنت سوالو کا ہی دیدہ بیماری پہ گئی خبر نو دا الله حبیب ورته دعا او صرف دا درخواست یو کو چې دا الله حبیب دا سوال وکا چې بے پردی کی گم نبی خود شم زره وا نو بیا واغه زنانه کوي یو بل وای کی جنت والا ګډی ګورې دغه ګډی وې دا الله حبیب زما صبر دې دا بیماری دی وی خو چې جنت راته ملوش نو بیا ورته شا چا ګډی بغیر دې دا خلکو وای کی جنت والا ګورې دغه ګډی نو دا الله په هر یو فیصله باندې چې بنده صبر وکړي ناغی کی دد پارا خیر دے دد پارا اجر دے بازی بیماران داسی وی چی گدشی بیماری ناغا گڑی وڑی شروع کی دوگی خبرو بدی بیمارو بس ملاوی گی حدیث کر آغلی کل چی بیمارانو لپرز دا قیامت دا اجر نا ملاوی گی وی اغروخ صحت والا بوائی چی کاش چی داسی بیمار وی چی مانا دا غوخ پکی انچیانو پر اکول شوی و چی مالم دا ملاوی لکھ دی بیمار لس ملاوی گی دی بیمار لس ملاوی گی نو دی وجنه پا بیماری کی صبر کول پا دے کی دو آگان غفتن عیادت زمائی ذات مندو زمانگو استاسو چی دی شریعت مطابق عیادت زمانگو استاسو دی بیمار روان دی شور نکول بیمار لبس پا ولاره ولاره ورزا سمر چی زر رووتی دعا ورتو غارا اگا مسنون دمون انشاءاللہ قبل جمع کی ناغا چی سڑے زدکی ورشی ہوئی وی ناغا مسنون طریقہ دا پاگی اللہ شفام ورکیا با انشاءاللہ بل جمع کی وائی ان شاء الله کو وخوی بل جمعه کې به وایو اغه مسنون دمونه په زر زر په ولاړې ولاړې وای باقی د بیمار سره ډېری ساره دنه اغه کس ته مستقیم هغه سوی هغه باندې بیمار خوشاله مفتی شفیع رحمت الله علیه خپل واقعیا ذکر کړي وې رتانوی رحمت الله علیه.